Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Hét Mesterlövésze, a 0629986986-os SMS számon szólhattok hozzánk. Váradi Róbert kollégámmal és barátommal köszöntünk titeket. Én Puzsér Róbert vagyok, a következő két órában vidja keménységű drámákkal fogunk foglalkozni. Olyanokkal, amiknek a megtekintése az, hát, hogy is fogalmazzak, gyenge érzelemvilágú embereknek nem nagyon ajánlott, mert nagyon-nagyon kemény érzelmi trippek ezek. Tehát keresztül utaztat önmagadon egy olyan sötét helyre, ahol majd nagyon megbűhődsz. Fogalmazhatunk úgy is, hogy két óra tömény sznoboskodás vár most rátok, de fogalmazhatunk úgy is, hogy alámerülünk az emberi psziché és az emberi érzelemvilág legmélyebb bugyraiba, olyan helyekre, olyan sötét zugokba, amelyek hát nem túl sok örömmel és túl sok vidámsággal kecsegtetnek titeket, de önmagunk megismerése az mindig egy kemény vállalás, ahogyan a költő mondja, aki dudás akar lenni, korra kell annak menni, úgyhogy mi most aláereszkedünk a filmművészet segítségével és a celluloid szalagoknak a nyomán mindazokra a helyekre, amely helyeken egy kicsit közelebb kerülhetünk önmagunkhoz, önmagunk pszichéjének, önmagunk érzelmi világának mélységes kutyaiba szállunk alá, hogy onnan aztán megtisztulva vagy megújhodva bizonyos tapasztalatokkal, érzelmi tapasztalatokkal, önmagunk megismerésének, a önmagunkról szerzett benyomásoknak a birtokában tudjunk visszatérni, talán valami módon másképp vagy más emberként. Úgyis fogalmazhatunk, hogy ezek a filmek, ezek hozzá fognak tenni valamit a ti személyiségetekhez, tehát nem arról van szó, hogy jól elszórakoztatnak titeket, ami nem jelenti azt, hogy ne lennének ezek a filmek adott esetben szórakoztatóak vagy élvezetesek, bizonyos filmek ezek közül, de mindenféleképpen a lényeg az az, hogy más ember fog fölállni a székből a film végén, mint aki leült oda a filmnek az elején. Hát ezt ígérhetjük arról a négy filmről, amit meg fogunk vitatni a következő két óra során. Szóljatok is hozzánk, tegyétek azt meg nekünk, legyetek szívesek a 0629986986-os SMS számon mindazokhoz a filmekhez, amely filmek érdekesek a ti számotokra, vagy amelyekkel kapcsolatban van véleményetek. Esetleg szóljatok hozzá ahhoz, amit mondunk. Ha valamelyikünkkel egyet értetek esetleg, akkor erősítsetek meg minket ebben, hogyha vitatkozni óhajtotok, arra is jó ez az SMS szám. De leginkább arra, hogyha láttátok a filmeket, vannak benyomásaitok a filmekkel kapcsolatban, és ezt meg szeretnétek üzenni a többi hallgatónak, tehát hozzá szeretnétek tenni a magatok instrukcióit mindazokhoz a ajánlásokhoz, amelyeket mi itt most meg fogunk tenni nektek, akkor azt is megtehessétek, tehát 0629986986. Az SMS szám, az első film, amiről beszélni fogunk, az pedig egy eléggé érdekes, egy eléggé különleges film, fogalmazhatunk úgy is, hogy neo-western, fogalmazhatunk úgy is, hogy egy keserves, sötét road movie, minthogyha önmagunk belső világába utaztatna meg egy nagyon-nagyon-nagyon sötét kaland során. A hős az pedig nem más, mint a Tommy Lee Jones, és hogyha most a Tommy Lee Jonesról beszélünk, akkor ez esetben nem kizárólag a főhőst jelenti, hanem jelenti egyben a rendezőt is, a film pedig, amelyről beszélni fogunk, a Melquiades Estrada három temetése. Az volt az ánya. Ott tartotta a ruháit. Az volt a tányérja. És a bögréje. Így áll a bögréből. Ez volt a munkaruhája. Vedd fel a munkaruháját. Őt pedig öltöztesd ünneplőbe. A Melquiades Estrada három temetése című film kapcsán nem csak a Tommy Lee Jonesnak a személye a fontos, legalább ilyen fontos a Guillermo Arriaga nevű mexikai származású forgatókönyvírnónak a személye is. Ő az, aki Alejandro González Iñárritu nevű mexikai rendező filmjeinek a forgatókönyveiért felelős, tehát ő az, aki a forgatókönyvét írta a Kort szerelmeknek, ő az, aki a forgatókönyvét írta a 21 gramnak, és a Bábel című filmnek is, a Kort szerelmekről, meg a Bábelről már beszéltünk is az adás folyamban. Úgyhogy tudhatjátok, hogy kiről van szó, de a legfőbb jellemzője a forgatókönyvírónak, amellett, hogy különleges tehetsége a szakmájának. Azért mondom, hogy tehetsége, mert nem olyan régen dolgozik ebben a szakmában. Igazából azt lehet mondani, hogy a az évtizedben, tehát ebben az elmúlt évtizedben körülbelül 10 éve dolgozik, és hát már is nagyon komoly és jelentős filmekkel rakta le a névjegyét. Ami a fontos jellemzője az az, hogy a filmjei mindig az amerikai-mexikói határon zajlanak, mert az egy nagyon fontos pont, mert ott a két nagyon különböző kultúra találkozik, és az államhatalom az fölhúz egy falat. Azt lehet mondani, hogy valahol a mexikai-amerikai határon húzódik az új kor Berlin, a legújabb korok berlini fala, tehát a berlini fal leomlása után egy ehhez hasonlóan érdekes szituáció zajlik azon a bizonyos határon, amely határon az egy bizonyos irányú forgalmat mindig engednek és terelnek, egy másik irányú forgalmat az meg mindig elektromos drótokkal akadályoznak. Meg egy eléggé sajátos szabályrendszer szerint élnek az ottaniak, tehát legalábbis így a film alapján nekem ez jött le, tehát erről majd egy kicsit akkor később. Hát a filmnek annak van egy nagyon érdekes felvetése. Egy nagyon-nagyon pervers filmről van szó, nagyon-nagyon beteg filmről van szó, de nem a szónak a rossz értelmében. Szörnyű, sötét dolgok történnek meg benne. Mégis a filmnek van egy nagyon különleges fekete humora, ami tagadhatatlan. A sztori rendkívül egyszerű. Melquiades Estrada és Pete Perkins nagyon jó barátok és munkatársak. És egy nap Melquiades azon a kis földdarabon, ahol ő kecskéket legeltet, meglát egy préri farkast, és rálő a préri farkasra. Csak hogy egy Mike Norton nevű jenki határőr az éppen ott flangál a környéken, és a lövés nyomán ő azt hiszi, mert hogy ő egy ilyen G.I. Joe katonának képzeli magát, egy ilyen igazi agymosott hülye gyerek, akit a televízió szocializált. Van egy srác, aki gyakorlatilag a barátnőjével eljön Cincinnatiből ide, a plázák világába gyakorlatilag, és egy teljesen új millióvel kell, hogy találkozzon, szembesül. Semmi kapcsolata, nem csak a társadalommal, a saját barátnőjével, a saját lelkével, semmivel. Abszolút semmivel. Tehát ő egy ilyen mediatilizált figura. Egy élő halott zombi, egy média zombi, vagy hogy is fogalmazhatnánk, egy igazi kis gyökér, egy rohadék kis hülye gyerek. Így van, olyan, mint egy ilyen kamasz gyakorlatilag, aki fegyverrel kell zuhangálni. De még utálni se tudod azért, amilyen, mert nem is felelős a saját tetteiért. Igen, de itt arról van szó, hogy nem is ismeri azt a világot, ahova ők mentek. Most azt egyébként nem tudjuk az filmből, hogy ők miért mentek el a Cincinnatiből. Azt ismeri valamennyire. Szerintem valamennyire ismeri. A barátnőjével nincsen semmi kapcsolata, hogy megkettinti, van egy jelenet hát a persze, filmben. Persze, igen. Jó, de egy rettenetes kisemberi homunkulusz, és rálő Melquiades Estradára, mert ő azt gondolja, hogy ez most az a szituáció, amire őket kiképezték. Most itt a szituáció, meg kell védeni hát az amerikai határokat. Az első egy-két hétben elkövet egy hatalmas bakit. És lelövi Melquiades Estrada, aki ugye egy mexikai vendégmunkás, és egy farmon dolgozik, és egyszerűen csak, hogy védi a saját birkáit egy rókától, vagy egy farkastól, és azt lelövi. Hogy nem történik semmi, nem lesz semmilyen következmény. A helyi serif az egész ügyet, a szőnyeg alá söpri, pedig pontosan tudja, hogy a tettes az ő beosztottja, vagy hát nem is, azt hiszem nem is az ő beosztottja, mert más állományban van, de nem csinálja. Az egész ügyet el akarja simítani. Ez neki nem érdeke, hogy ezt felgöngyölítse. Milyen kis söpredék, mexikói vendégmunkás. Meg különben is nem akarja ezt a békét itt most itt megzavarni, ez gyakorlatilag itt tényleg nagyon-nagyon lassan peregnek a mindennapok, nem akarja itt zaklatni az embereknek a lelkivilágát, el akarja tussolni. Igen ám, csak ugye van ez a Pete Perkins nevű főhős, hát ugye Tommy Lee Jones, aki egyébként egy fantasztikus szerepet nyújt itt ebben a filmben, és hát ő egy ilyen igazi régi vágású ember, tehát ő lesz aztán az, akinek a fülébe jut, de azért szerintem részletezzük, hogy hogy jut a fülébe. Hát ő megtudja azt, hogy a főszereplő Mike Norton, ugye ő a... De az se serif szeretője kipofázza neki. Serif szeretője, igen. Na jó, hát igen. És ahogy megtudja ezt, úgy dönt, hogy ezt a srácot már pedig... Hát Móresre tanítja, megmutatja, hogy mi az emberi tisztesség. Nem is biztos, hogy erről szól a dolog. Melquiades azt kérte annak idején Pittől, mint jó barátjától, hogy ha esetleg meghalna a határnak ezen az oldalán, akkor vigye őt haza. Igen. Legyen szíves, vigye őt haza. Mexikóba. És ő, mint jó barát, ezt és az ő részéről ez a minimum. De úgy gondolja, hogy ez az utazáshoz ők ketten kevesen vannak, már mint a halott Melquiades és Pitt a jó barát, hanem még egy harmadik figurának az esetleg velük kéne tartani ezen az úton, esetleg Mike Nortonnak, a gyilkosnak, és túlszulejti a gyilkost, és magával hurcolja, és akkor megkezdődik ez az utazás. És ez az utazás, ez mindenkit nagyon megváltoztat. Talán a legjobban Mike Nortont változtatja meg, de közvetlenül ő utána legjobban a nézőt változtatja meg. Így ez van, szerintem is, ez kétségtelen. És Melquiades közben, mármint a Melquiadesnak a holtteste közben bomlik, úgyhogy egyre szörnyűbb dolgokra van szükség, például feltölti őt fagyállóval, egészen konkrétan Pete, ami egy nagyon röhögnél rajta, de nem tudsz sírnál rajta, de azt se tudsz. Ugye itt van a fekete humor, amiről beszéltél, de hát van benne iszonyatosan groteszk egyébként. Igen, de olyan drámai erővel, olyan drámai. Tényleg. Azért még egy-két mondat csak, hogy nem várta volna az ember a Tommy Lee Jones-tól ezt a teljesítményt. A Tommy Lee Jones-ra úgy gondolt az ember, mint egy ilyen flanelinges bunkóra, egy igazi rednekre, egy ilyen texasi sutyira. Hát lehetne Clint Eastwood is, mint a Clint Eastwoodra, igen. Tehát. És mekkora hiba volt már a Clint Eastwoodra is így gondolni, és most kiderül, hogy a Tommy Lee Jones-ra ugyanekkora hiba volt így gondolni, mert olyan mély, mint az óceán a Mariana-ároknál, és ez ebben a filmben tökéletesen kijön. Szállás film, egy mikor? 2000? Ez egy 2005-ös film. Hát ez lehet a Grand Torino-nak gyakorlatilag a párhuzamat. Igen, azt lehet mondani, hogy vagy inkább a Nincs Bocsánatnak, ahol szintén történik egy bűncselekmény, amit a sheriff nem megfelelő módon kezel, és válaszul jön az igazságosztó amerikai, amelyik bosszút áll és keménye. Csak itt a bosszú, az nem olyan sötét, hanem ez egy emberi megváltás nem történet. Nem is igazi bosszú, ez egy megváltás történet. Történet, meg egy ilyen purgatórium, tehát itt igazából ez egy ilyen rituálisan ugye keresztül megy megmarja a kígyó, tehát ennek van egy ilyen vallási áthallása. Itt egy alászállás zajlik a pokolra, csak a különbség az, hogy nem maradunk ott a pokolban a film végén, hanem utána visszatérünk, és megtisztulva térünk vissza úgy lelkiekben, mint szellemiekben. Uram, hálát adok az ételért, azért, hogy barátokat küldtél és kenyeret, hálát adok neked a mező állataért. Amen. Egyedül él? Van egy fiam, eljön minden hónapban és hoz ételt. De több mint fél éve nem volt itt. Hát miből él? Akad ez az a kamrában. Köszönjük! Kérnék egy szívességet. Amit csak akar. Azt kérném, hogy lőjön le engem. A fiam nem jön többé. Dehogy nem jön. Nem. Azt mondta, hogy rákos. És költözzek be hozzá a városba. Ezt nem akarom. Én mindig is itt éltem. Nem lőhetem le. Megsérteném az Istent, ha megölném magam. Ezt nem tenném. Mi sem sértjük meg az Istent. Pedig így lenne a legjobb. Maguk jó emberek. Jó lenne, ha lelőnének. Én ártatlan vagyok. Tudja? Nem akartam megölni a barátját. Egyszerűen rám lőtt. Érti? Istenre esküszöm, ha tehetném... Ha elenged, megígérem. Esküszöm. Ígérem, nem teszek feljelentést. A film, ami után megkedveltem Tommy Lee Jones-t, írja a kedves SMS író, és nagyon megértjük a véleményét. Igen. A Mike Nortonnak a szerepében a Barry Peppert látjátok, és a Barry Peppert én nagyon kedvelem, bevallom. A Utolsó éjjel című filmet, hogyha nekem a nagy veszőparipám, az egyik legkiválóbb film a Spike Lee rendezésében. Abban például ő játssza a Broker jó barátját az Edward Nortonnak. A Barry Pepper ez mindig egy ilyen nagyon amerikai, egy ilyen nagyon trendi amerikai. Hát egy ilyen nagyon igazi amerikai kis nyíkhajsz szerintem. De itt most megkapja a lehetőségét, hogy ebben a szerepében meghasonuljon. és aztán újjászülessen. Itt megkapja a lehetőséget, hogy egy nagy katarzist éljen át a film végén, és az a jó igazából, hogy a film, hogy általában külön szokták választani az ilyen katartikus jelenetekben a halálfélelmet, meg a megtérést. Tehát, hogy van a szituáció, amikor félsz a haláltól, de az nem az igaz megtérés, az egy ilyen kényszerű megtérés, amikor ebbe kényszerítenek bele téged, és akkor van a megigazulás, amikor semmiféle félelem, hanem akkor átárad rajtad a szent lélek, vagy valami ilyesmi. Na most itt ez a kettő, ez itt együttműködik, és ez szerintem százszor életszerűbb, hogy együtt zajlik a kettő, tehát a halálfélelem, és a, mert hogy annak a misztériuma, hogy megölni egy embert, az csak a halál közelében átélhető. Ez az igazság. Tehát ahhoz, hogy átéld, hogy te megöltél egy embert, és ez mit jelent, hogy az ember élet és az emberi életnek az elvétele, az milyen misztérium, hogy annak milyen súlya van, hogy az nem egy olyan aktus, mint a reggeli, vagy mint egy tüsszentés, hát, ahogyan ez a szerencsétlen hülye gyerek átéli, aki a határőr, aki az amerikai. Nem éli át, tehát ő pont arról van szó, Hogy neki annyira ki van mosva az agya, hogy ő nem is éli át, tehát ennek a súlyában fogalma nincs. Oké, reszket, mint anya, hogy látjuk őt, ahogy ott ül a volán előtt, és reszket a keze, ahogy rágyújt a cigire, mert gyakorlatilag ő nem, tehát nem amiatt szorong ő, meg izgul ő egyáltalán, hogy úr, abszolút, csak a sérdőre, tehát nem annak a sérdő, hogy ő kielvet egy embert. Nincs pontosan, nincs tisztában azzal, hogy mit jelent az emberi élet, és hogy mit jelent az emberi életnek az egyébként elgondolkodható, hogy ez mennyiben egyébként az ő bűne, vagy annak a világnak a bűne, honnan jött. Na de várjál, de ha már ezen gondolkodunk, akkor ez már azt jelenti, hogy az egyéni embert nem tartjuk felelősnek a tetteiért, ez azt jelenti, De nem akarom erre relativizálni, nem, tehát ez de, tehát, hogy ez viszont már elvitatja, hogy egy emberről beszélünk, tehát itt a neoprimitivizmusnak akkor már egy olyan szintjére jutunk le, ahol már az ember nem felelős a tetteiért, ahol már állati sorban van morálisan, és hogyha ezek a kérdések felvetődnek, akkor... Ez egy nagyon kemény társadalom kritika. Igen, nyilván. Na most a mi hősünk, a Pete Perkins, a Tommy Lee Jones-szal ebben a szerepben, az úgy gondolja, hogy nem, nincs ilyen, hogy nem felelős a tetteiért, de felelős, és igenis felelőssé tehető, és felelősségre is vonható még úgy abból, ahogyan azt az állam tenné egy mocskos börtönben, vagy bárhol, ahol mondjuk az állam felelősségre vonna a Mike Nortont, és megfogja, és elviszi magával a Melquiades Estrádának megkeresni kiásatja, a lakóhelyét. Tegyük hozzá, hogy ugye azért is három temetés, mert ugye először egy gyilkos elkaparja gyorsan. Elkaparja, de úgy kaparja el, hogy onnan a préri farkasok kiássák és elkezdik zabálni. Aztán újra észreveszik, és aztán újra elhantolják, akkor már valami markológéppel teszik rá a földet, és ugye ez volt a második temetés, és a harmadik temetés az pedig az lesz a film befejező zárósorai, amikor a tulajdon kezével fogja elkaparni a hullát Mike Norton. Igen. Miközben egy pisztolyt fognak mert, hogy, rá. Hogy értsed, tehát igen, legyél tisztában azzal, hogy mit jelent elvenni egy embernek az életét, menj végig azon az úton, amely útnak a végén úgy véled, hogy neked nincs tovább, tehát hogy meg fogsz halni, éld ezt végig, és amikor eljutottál az emberi létnek a legmélyére, akkor ott van lehetőség arra, hogy megbocsássam neked, vagy hogy akár Melquiades megbocsásson neked, vagy hogy igen, ez nagyon szép volt a végén, amikor már azt mondja, hogy fiam. Tehát az egy csodálatos jelenet volt. Tehát az, hogy mindaddig gyakorlatilag ellenségek voltak, és hát tényleg mint az egy fantasztikus jelenet volt a végén. Az egy hatalmas mindazonáltal én ezt a filmet egyébként azért nem, szóval nagyon-nagyon jó film, ez egy fabula. Tehát ez egy erkölcsi tanulmas, ehhez szerintem kétség nem férhet, csak és ennek az üzenete mondjuk nekem az volt, hogy add meg a végtisztességet mindenkinek, ami jár. De nekem ott csúszik el a történet, hogy azért az elején ugye láttuk azt, hogy azért a Bob, ugye aki a csapos, annak a felesége, hogy azért ők elmennek így szórakoznak, és úgy minden közös tulajdon, de ugye a feleségek is. Na tehát de a feleségek, értelemben... na várjál, egy pillanat. A feleségek azok nem tulajdon, nem közös nem tulajdon, vagy magántulajdon, azok szabad emberek, akik dönthetnek a saját testükről. Igen, de azért ezt elég lazán kezelték szerintem a filmben. Ez sem Pete Perkinsnek, sem Melquiades Estrádának nem az erkölcsi felelőssége, ez a feleségeknek az erkölcsi felelőssége. Nem ők fogadtak hűséget a férjeknek, hanem a nők fogadtak felelősséget a férjeknek. Jó. Hogyha most ezt a mulatozást, meg táncikálást, meg szexelgetést, meg motelszobázást veszük alapul, akkor szerintem itt a felelősség, itt a kérdés nem úgy vetődik fel, hogy ugyan Melquiades megérdemelte-e vagy sem. Egyébként maga Mike Norton a filmnek a legvégéig nem tudja meg, hogy Melquiades-szel hetyegett a felesége, mielőtt ő megölte. És ez egy egész incidens. Az egész kérdésnek a felvetése az, hogy ezek a férfiak, amilyen férfiak szerepelnek a filmben, vajon véletlenül találják a feleségüket más ágyában, vagy vajon ezek a nők, ezek vajon véletlenül keresnek-e valamiféle melegséget, amivel aztán persze egy csomagban jár a szexualitás is, mert hogy vajon elviselhető-e ezeknek a nőknek az élete ezek mellett, a férfiak mellett. Szóval így is felvetődik a kérdés, igen. Meg úgy is felvetődik, hogy milyen lazák ezek az erkölcsök, persze sokféleképpen felvetődik a kérdés. Nem, én most kizárólag arról beszélek, hogy ott a mexikaiak, ugye, akik ott laknak, azok szerintem ezt a kérdést, hogy szórakozzunk feleségekkel, mi ugye el is hangzik benne, hogy ez, de hát ő egy feleség. Szerintem ezt elég lazán kezelik, és ez ennek a filmnek ez a gyenge pontja. De szerintem a feleségek kezelik lazán a saját házasságukat, ne haragudjál már, nehogy már a férfiakat tegyük szerintem már a férfiak felelőssé. Nem, a férfiak cinkosul szemet hunytak ott felett. Tehát ott ugyanúgy viselkedsz, mint a Jerry Springer showban a férfiak, akiket a feleségük megcsalt, és a másik pasival verekszenek. És nem a feleségükkel, aki megcsalta őket, hanem egy olyan férfival, akit az életében nem látott. Tehát ezek az ősember ösztönök, ezek így előtörnek ilyenkor, és megzavarják az erkölcsi ítéletet. Úgy látom, hogy még a te fejedben is. Hát lehet. Például perdonám el kiadesz. Mi? Kér bocsánatot. Kér tőle bocsánatot. Vagy mész a pokolba. Nem hiszek a pokolba. Bocsássák! Bocsássák, Isten, esküszöm, hogy sajnálom! Isten, esküszöm! Isten, esküszöm! Esküszöm, hogy nem akartam megölni! Imáztam! Nem akartam, hogy így legyen. Nagyobán, csöztél az olyan vád, egy egyes nap. Bocsáss meg! Bocsáss meg! Még kiált is! Bocsáss meg, hogy elvettem az életet! Bocsáss meg! Bocsáss meg! Igazán katartikus a filmnek a vége és a feloldása. És még ez nem is a legvége a filmnek. Egy történet, amelyben a Mike Norton, akit a Barry Pepper játszik, kölyökből férfivá érik egy mesternek a keze alatt, aki nagyon sokáig úgy tűnik, hogy bosszút áll rajta, de valójában csak egy olyan ember, csak hát igen. Megtanítja arra, hogy mit jelent az emberi élet. Eljuttatja őt egy olyan pontra, ahol már akár meg is lehetne őt bosszulni, és ott megkegyelmez neki. És én imádom a filmeket, amik a kegyelemről szólnak, és én imádom a filmeket, amik olyan módon szólnak a kegyelemről, amilyen filmnyelvi eszközökkel az meg tud szólalni, amilyen módon az átélhető, amilyen, tehát hogy ez itt a forma méltó a tartalomhoz, itt ez egy annyira elmélyült szellemű, és annyira a formai eszközrendszerében is, hogy annyira intenzív, erővel átlényegítő film. Jó, hát igazán... a Pete Perkins az tényleg fantasztikusan, tehát az 10-es volt az ő szerepe. Nekem a Mike Norton tűnt néha egy kicsit úgy elnagyoltnak valahogy, ahogy játszott. Nem mindig tűnt hitelesnek, de ezt mondom, ez az én meglátásom, tehát nyilván vitatkozhatsz ezzel. Ez egy nagyon erős film, tehát nálam ez egy 8-as. 9-es, ez a film egy 9-es, a Melquiades Estrada három temetése mindannyiótok számára egy ajánlott kategória. Itt van például velünk G, az SMS falon azt írja, rávettetek, már jön is lefelé. Felszabadító filmnek tűnik, úgy, mint egy kis keserű likőr. 0629986986 az SMS számunk itt a Rádió Cafén a 98-os frekvencián. a Hét mesterlövészében, melyben nagyon kemény drámákról beszélgetünk az egyrészt az én kedves kollégámmal, Váradi Róberttel, másrészt pedig veletek itt az Éter hullámain. Várjuk az SMS visszajelzéseket a 0629986986-os SMS számunkra. Melkiades Esztrada három temetésének a lényege szerintem az, hogy ahogyan az elején beszéltük, és volt köztünk ez az érdekes dilemma, hogy vagyon Mike Norton, egy ilyen teljesen kilúgozott agyú plázapatkány, számon kérhető-e a tetteiért, mert van-e abban az erkölcsi mentális állapotban, hogy egy ilyen tévedésből elkövetett gyilkosságnak az erkölcsi ódiumát azt számon lehessen rajta kérni? Ez a kérdés aligha nem Pete Perkinsben, Melquiades jó barátjában is felvetődött, ezért aztán ezt a szerencsétlen hülye gyereket megbüntetni nem lett volna erkölcsileg helytálló. Ezért igen, Mike Nortont Pete Perkinsnek el kellett juttatnia eznek az utazásnak a során abba az erkölcsi állapotba, amelyben felfogja a tettét, amelyben számon kérhető, már megbüntethető a tettéért, és abban az állapotban már meg is lehet kegyelmezni. Igen, de nekem meggyőződésem, abban az állapotban már el is lehet engedni. De ez nem volt tudatos. Tehát ezt, ha fogalmaztatok így, két legyet ütött egy csapásra, mert egyrészt megadta a végtisztességet a barátjának egyfelől, másfelől meg kétségtelenül megtette azt, így van. Megváltotta a barátja egy gyilkosság. Ez a bűnről, a bosszúról és a bocsánatról szól, erről a 3B betűről, amiről a legjobb filmek készülnek szerintem, és ez a legjobb filmek egyike, amely készült ebben a témában. És ez még a mai blokknak csak az antréja, ugye? A kegyelem témakörében készült egyik legjobb film, a Melquiades Esztráda három temetése, a legjobb szívvel ajánljuk mindannyiatoknak. A következő film pedig, amiről beszélgetni fogunk, az Őszi Szonáta című Ingmar Bergman film, amely olyan, mintha egy pszichoanalízis drámával állnánk szemben, minden ízében és minden elemében egy mélyreható, egy mély lélektani küszködés, gyötrődés, szenvedés, vergődés anya és lánya közt. Ingmar Bergman filmjeit általában a sokkal, de sokkal elvontabb, sokkal, de sokkal művészibb, már a szónak a formai értelmében, tehát a filmforma világában is vonatkozásában véve művészibb filmjeit szokták a legjelentősebbeknek tartani, olyanokat, mint például az Úrvacsora, vagy a Tükör által homályosan, vagy a Hetedik pecsét, de én azt gondolom, hogy neki a legjobbak azok ezek az ilyen pszichoanalízis drámái, az olyanok, mint például a Jelenetek egy házasságból, amelyről már volt szó, vagy például az Őszi Szonáta, amelyről most beszélünk. Amit hallottatok az imént, ez a Chopinnek a második etüdje, vagy milyen? Szerintem prelüdje, így pontos, igen. A második, a Honda, nekem a Hondáról jut eszembe mindig a prelüd. Szeretem én vagy a prelüdről a Honda. Minden esetre így játsza Charlotte ezt a második Chopin prelüdöt. Előtte meghallgathatjuk, hogy hogyan játsza Éva. Éva Charlotte-nak a lánya. Éva az, aki világéletében hasonlítani akart Charlotte-hoz, aki egy primadonna, egy csodálatos zongorista. Hát egy igazán nagy művész. Egy olyan zongorista, akitől tovább már nincsen senki, csak vele egy szinten néhánya. Éva meg egy szerencsétlen családanya. Viszont Éva az, akiben ott munkál a kegyelem, a szeretet, a gondoskodás, mindaz, ami az embert igazán emberré, vagy fogalmazunk úgy, hogy szerethetővé teszi. Charlotte-ból meg mindezek hiányoznak. Valami 7 éve nem találkozott egymással anya és lánya. És aztán 7 év után találkoznak, és eleinte úgy tűnik, hogy a legnagyobb a harmónia, és a legnagyobb a szeretet, és az egymásra találásnak az öröme, de aztán lassan-lassan, ahogy egy-két pohár bor lecsúszik, és ez fontos akkumulátor egyébként az alkohol számos drámának. Ezt meg lehet figyelni például a Nem félünk a farkastól című darabban is ez zajlik, csak hogy egy példát mondjak. A Macska a forró bádok tetőn című, mert végig folyamatosan megy a piálás. Na hát itt sincs ez másképp. Láttuk egy anyát és egy lányát, aki teljesen ilyen szimpadias módon közelednek egymáshoz, látszólag minden rendben van, bár kicsit nekem teatrálisnak és hiteltelenek tűnik. Mert szeretni egymást, mert szeretnék, mind a kettőben megvan a szándék, de valahol látjuk végig azt, és az egész filmnek a felég, amíg az ominózus katartikus éjszaka el nem következik, hogy micsoda elementáris érzelmek munkálkodnak mindkettőjükben, amiket próbálnak nagyon szépen lefolytani. Tehát tényleg én néztem ezt a filmet, ez egy olyan finom lélekrajz, hogy szerintem első éves ilyen pszichológus hallgatók megnézhetnék, mert ez egy tökéletes... Pedig a Bergman nem pszichológus, meg nem pszichiáter. Annál nagyobb az értéke. A Bergman, pontosan, a Bergman... Pont annál nagyobb, hogy... És a Bergman ezt a filmet is megnézitek... Tehát valami elképesztő, fantasztikus. Azt fogjátok látni, hogy hibátlan. Az Ingmar Bergman az több, mint egy filmrendező. Abszolút, ő egy drámaíró. Hát meg egy olyan emberi ismerete van. Az, igen, az ember ismerete akkora, hogy, hogy... Igen, igen, tehát hogy itt egy sokkal, de sokkal komplexebb világba tekinthetünk be, mint ami pusztán egy filmes munka. Ennek az anyának és a lányának a kapcsolata, ami rendezhetetlen, és ez nagyon, nagyon keserű felismerés a filmnek a végére, hogy gyakorlatilag rendezhetetlen. Hiába minden szándék, az alapoknál van nagyon elrontva valami, és hogy hol, az lassan-lassan bontakozik ki a film során. Mielőtt hazajöttél, minden alkalommal, már napokkal előtte belázasodtam az izgalomtól. De nagyon féltem, nehogy igazán beteg legyek, mert tudtam, hogy irtózol a betegektől. Amikor megjöttél, alig bírtam magammal, olyan boldog voltam. Meg sem tudtam mukkanni. Te hamar türelmetlen lettél, és azt mondtad, úgy látszik, Éva nem örül a mamájának. Elvörösödtem. Elöntött a veríték. Semmit sem tudtam mondani. Nem találtam a megfelelő szavakat. Mert nálunk egyedül te tudtál bánni a szavakkal. Várj, annyira túlzott. Hadd fejezzem be. Tudom, hogy becséptem egy kicsit, de ha nem ittam volna, nem mondtam volna el mindezt. Majd később, amikor már nem merek beszélni, inkább hallgatok, mert szégyellem magam azért, amit mondtam, akkor majd megmagyarázhatod, figyelek majd. Megértő leszek, épp úgy, mint eddig mindig. Szerettelek, mama. Életre, halálra. De nem bíztam a szavaidban. Nem azt mondtad, amit a szemedben láttam. Nagyon szép a hangod, mama. Kicsikoromban egész testemben éreztem, amikor beszéltél hozzám. De ösztönösen éreztem, hogy szinte sohasem mondasz igazat. Nem értettem a szavaidat. A legszörnyűbb az volt, hogy mosolyogtál, amikor mérges voltál. Amikor épp utáltad a papát, azt mondtad neki, drága barátom. Amikor utáltál engem, édes kislányomnak szólítottál. Mit mondjak, mit vársz tőlem? Például megvédhetnéd magad. Érdemes? Én tudjam. Jaj, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nyomasztó ez a sztori. Iszonyatosan kemény, és főleg azért, inkább mert... szomorú, nem annyira nyomasztó, szerintem. Rettenetesen nyomasztó, és amitől igazán nyomasztó, az Évának a kis húga, Charlotte-nak a másik lánya, aki teljesen nyomorék, de nem volt mindig az, hanem Charlotte szeretetlenségétől nyomorodott meg. Attól lett beteg, és ez is itt fakad föl. Olyan lelki sebeket szereznek egymásnak ezen az éjszakán anya és lánya, illetve olyan lelki sebeket tárnak fel, amelyek felfakadnak újra, és a rengeteg geny kifakad belőlük. Itt ugye két sérült ember beszélget, ugye anya és lánya, és mindegyikük a maguk módján sérültek, és egyébként a DVD verziónak van egy kiváló filmelemzése, ahol egyébként szó esik arról, hogy nem egyértelműek azért a jó és a rossz szerepek. Tehát itt a film vége második felébe derül ki, hogy az anyát szintén egy nagyon szeretetlen családban nőtt föl, és egy nagyon-nagyon rosszul nevelték, és elképesztően erős mondatok hangoznak el a lányának, Évának a szájából. Például, hogy a boldogtalanság tovább öröklődik, az anya boldogtalanságért a lánya boldogtalansága felel. Tehát ezek azért elég erős és elgondolkodható mondatok. Mármint, hogy a lány felel a boldogtalanságáért. Az anyának a boldogtalanságáért. És ugye ezek tovább öröklődnek, tehát tulajdonképpen nincsen kiút. És, miről szól ez a példázat? Arról, hogy a szeretet az nem egy olyan képesség, ami velünk születik, vagy nem születik, mint mondjuk a labdaérzék, vagy én nem tudom, a nyelvérzék, hanem azért meg kell dolgozni. Mellesleg az is, de nagyon fontos a tudatosság. Tehát az, hogy ezt azért aktívan kell, és fenn kell tartani. Ez arról szól ez a történet, igen, hogy a szeretet az tanulható és tanulandó, és igenis egy tanult képesség. És aki nem tanulja meg gyerekkorában, hogy milyen szeretni, az nem lesz képes szeretni, és nem fogja tudni a szeretetet továbbadni. Hogy igenis a szeretet az és ráadásul a szeretet az csak egy bizonyos korig tanulható. Egy bizonyos koron túl Éva. Már nem tanulható. És ettől válik egyébként végtelenül szomorúvá ez a film a végén, ugye, amikor az Éva írja a levelét az anyának, aki ugye elment és írja tovább az életét a katartikus megtisztító éjszaka után, hogy talán nem késő. De hát ugye tudjuk már, hogy egyikük sem fiatal, és a nő arcán, meg a férjének az arcán az a teljesen rezignált arckifejezése, hogy becsomagolja ezt a levelet, hát az mindent elmond, mert sajnos igen, tehát szerintem van az, hogy késő, és ezek már nem pótolhatók. Egyébként még annyit csak, hogy szerintem ez a film az egyik nagy üzenete az, hogy az emberi kommunikáció fontos, mert talán benne van az, hogyha előbb történik meg ez az alkohol melletti katartikus éjszaka anya és lánya között, akkor talán ez még megmásítható korábban. Mert itt azért nagyon erős érzelmeket látunk felszínre fakadni. Olyan bűnök az emberi kommunikáció fontos. Az a baj, hogy olyan bűnök történtek egymással szemben, amiket már nem lehet, begyógyítani. De viszont még jó végzetesen meg lehet utoljára sebezni egymást. Olyan keményen, hogy abból már aztán ne is nagyon lehessen fölépülni, hanem csak elzárkózni a másiktól végleg, egyszer és mindenkorra. Ez egy kultúrpesszimista film szerintem, mert ugye nekem az az üzenete, de lehet, hogy ebben te vitatkozol, hogy az emberi kapcsolatok tulajdonképpen megoldhatatlanok ilyen formán. És van az a pont, ami után már a kommunikáció sem segíthet, mert mindannyian olyan traumákat visznek magukkal, itt sok évtizednek az elvaratlan szálait görgetik tovább. Érdekes, hogy az elefántember ennek pont az ellenkezőjét állítja, írja nekünk a kedves SMS író. Nos, hát igen, de az elefántember egy végtelenül szentimentális kedves mese, egy nagyon-nagyon édi-bédi történet. Szerintem az egy más sztori. Az egy mesevilág. Az egy keserű mese. Tudod, milyen az elefántember, mintha egy Andersen mese lenne. Olyan igen, az elefántember. Igen. Egy nagyon groteszk, nagyon bizarr. Igen, és ez meg egy nagyon keményen realista dráma. Igen. Ez a lényeges különbség. Amikor visszatértem a szállodába, nem tudtam elaludni. 3-kor felhívtam a papát, és elmondtam neki, hogy döntöttem, abba hagyom az utazást. Otthon maradok veled és vele, igazi család leszünk. József iszonyú boldog volt. Mindketten sírtunk a meghatottságtól. 2 órán keresztül beszélgettünk. Hát így történt pontosan. Azon a nyáron azt hiszem boldogok voltunk, nem? Nem. Nem voltál boldog? Nem, nem voltam boldog. Azt mondtad, sohasem volt jobb dolgod, mint akkor. Nem akartalak megbántani. Oh. Értem. És mit csináltam rosszul? 14 éves voltam. És jobb hiány minden felgyűjt energiádat ellenem fordítottad. Rájöttél, hogy elhanyagoltál, és jóvá akartál tenni mindent. Védekeztem, amennyire tudtam, de nem sok sikerrel. Elárasztottál gyöngét gondoskodásoddal és aggályoskodásoddal. Egyetlen apró részlet sem kerülhette el szeretetteljes gondoskodásodat. Görbén tartottam magam, beírattál tornára. Velem együtt végezted a gyakorlatokat, mondván, hogy neked is fáj a hátad. Úgy gondoltad, hogy túl sok a gond a hosszú hajammal, úgyhogy levágattad. Iszonyú volt. Aztán fejedbe vetted, hogy rosszul nőnek a fogaim. Gondoskodtál róla, hogy fogszabályzót kapjak, és hülyén néztem ki. Azt mondtad, már nagy lány vagyok, nem járhatok hosszú nadrágban, hanem olyan ruhákban, amelyeket te varrattál, vagy magad vartál. És engem meg se kérdeztél. Nem mertem tiltakozni, mert úgy féltem, hogy megharagszol. Elhalmoztál könyvekkel, amelyeket nem értettem. Mégis el kellett olvasnom, olvastam, utána meg kellett vitatnom veled az olvasottakat. Te megmagyaráztad, de én nem értettem, miről beszélsz. Szörnyen féltem, hogy leleplezed határtalan butaságomat. Megbénítottál. Egy dolgot világosan láttam, valódi énemben szemernyi szeretet reméltó vonás nincs, de még csak elfogadható sem. Téged elragadott a hív, és én egyre jobban féltem, szinte megsemmisültem. Azt mondtam, amit kívántál, utánoztam a gesztusaidat és a mozdulataidat. Nem mertem önmagam lenni, magam előtt sem, mert annyira utáltam magamat, és magamon mindent. Kibírhatatlanul iszonyatos volt, mama! Egész testemben reszketek a mai napig. Azokra az évekre gondolok. Iszonyú volt. Nem értettem, hogy gyűlöllek, mert biztos voltam benne, hogy szeretjük egymást. Nem tudtalak gyűlölni. és így a gyűlölet őrült félelemmé változott. Borzalmas álmaim voltak, rágtam a körmömet, csomókban téptem ki a hajam. Sírni akartam, de nem tudtam. Egy hang sem jött ki a torkomon. Megpróbáltam visítani, de csak szállalmas nyögés lett belőle, ami még jobban megijesztett. Azt hittem, megbolondulok. Nem találunk szavakat arra, hogy mekkora színészi játék zajlik a színen a film során. Az Ingrid Bergman játssza Charlottot, az anyát, és a Liv Ullmann játssza Évát, a lányát. Ez valami elképesztő. Ennél nem létezik erősebb szereposztás. Tehát ennél nehéz elképzelni, hogy ez a Liv Ullmann, ez mekkora színésznő, arra nincsen szó. És hát azért tegyük hozzá, hogy itt ez a beszélgetés, ez a párbeszéd, amit a kedves hallgatók hallottak, ez már azt követően történt, hogy itt ilyen nagyon-nagyon kimérten, udvariasan, szinte mint egy viktoriánus korban úgy beszélnek egymással. Előtte hát meg a legszeretetteljesebben, a legbensőségesebben. Mondhatni visszás és életidegen módon. Tehát mint hogyha nem is egy anya és egy lánya találkoznának, hanem két barátnő. Nem, ők ennek a szerepnek most nagyon meg akarnak felelni, hogy jó anya és az ő jó kislánya, csak aztán felfakadnak a sebek. Ami ez nem árt egy kis bor. Amiről fontos beszélni, hogy itt arról van szó, hogy Charlottot nem szerették a szülei, és nem kapott elég szeretetet gyerekkorában, és ezt a szeretetlenséget adta át aztán az ő kislányának, Évának. Éva pedig valahonnan, Isten tudja honnan, talán azért, mert neki szerencséje volt a férjével, mert neki egy nagyon megértő pap férje van igazából. Hívjuk lelki pásztornak. Mégis csak a protestáns Svédországban járunk. Igen. Ő tőle megszerezte azt a lelki érzelmi muníciót. Bár egyébként a filmben, bocs, papként említi. Amit tovább, hát most ez a szinkron dolga, most a szinkron stúdió. Jó, oké, de igazad van, jó. Na mindegy, a lényeg, hogy megkapta azt a lelki érzelmi muníciót, amiből föltöltődve tovább tudott volna adni valamilyen. Ezt az ördögi kört meg tudta volna szakítani, és erre a kisgyerek, az Erik, az meg egyszerűen csak meghal. A testvére, a Helena, akit pedig az anyja eltaszított magától, mert nem bírja a betegek közelségét magához, mert nem képes a szeretetét. Nem fér bele abba az életformába, amiben él. Hát ő egy profi életmű. A tökéletes primadonnaságába, abba a látvány életbe. Hát abba, igen, abba a reprezentatív életbe, abba a sztárvilágba, amelyben ő él, és nem tudjuk hibáztatni. Tehát ez az a történet, egyébként, ahol nem tudod hibáztatni a Charlottot sem, senkit. Ez attól zseniális egyébként ez a film. A betegsége is, ahogyan vonszolja magát, hogy az anyjának az ölelő karjaiba, igen, mehessen, az anyja pedig, aki menekül előle, annyira nyomasztó, végtelenül annyira rettenetes, és tulajdonképpen a Helénának a vergődése, a csúszás mászása, az valahol az Évának a lelki világát testesíti meg, jelzi a rendező képileg azt, hogy milyen az, amikor egy szeretetlen anya ölelésére vágysz, és kúszol a földön, csúszol, mászol, ez, mert a érdekes, szeretet igazán, amennyire kiszolgáltat, és amennyire a szeretetlenség az téged lesújt, ahogyan az képileg megjelenik ennek a szerencsétlen... Hát gyakorlatilag ilyen lehetett Éva gyerekkorában. Nyomorult, igen, nyomorék, csak fogyatékos kisgyereknek a kiszolgáltatottságában rettenetesen kemény. És hát ugye még nagyon fontos szerintem az, hogy a filmnek a jó, nagyjából a közepége az anya, Charlotte, az egy ilyen eléggé antipatikus, önző, egy ilyen eléggé visszás karakter, azért ezt lássuk be. És aztán, ahogy tényleg megyünk a film vége felé, úgy látjuk azt, hogy azért ez sem fekete-fehér. Tehát azért nem véletlenül állt úgy a lányaihoz, ahogy hozzáállt, mert hát ő is eléggé sérült. Én már alig emlékszem a gyerekkoromra. Nem emlékszem rá, hogy a szüleim hozzám értek volna valaha is. Akár szeretetből, akár büntetés gyanánt. Teljesen tudatlan voltam, semmit sem tudtam a szeretetről. Gyengétségről, érintésről, közelségről, melegségről. Csak a zenén keresztül nyílt módom rá, hogy kifejezzem érzelmeimet. Néha, amikor álmatlanul fekszem az ágyban, azon tűnődöm, éltem-e én egyáltalán. És azon vajon így van ez mindenkivel? Vagy bizonyos embereknek több tehetségük van az élethez, mint másoknak? Vannak, akik nem élnek. vannak olyankor. Félelem tölt el. Szörnyű képet látok magamról. Soha nem nőttem fel. Az arcom és a testem megöregedett. Szereztem néhány emléket és tapasztalatot. De mindezekkel együtt valójában meg sem születtem. Ha az emberi alkat egy autó, akkor az üzemanyag, ami hajtja, az a szeretet, ez a benzin. Ha nem tudsz tankolni, akkor nem megy az autó, megáll. Itt ez zajlik gyakorlatilag. Ez az, amit nem tudsz átadni, nem vagy képes átadni a szeretetet, a gyerekedben sem lesz, sérült lesz, és nem lesz képes arra, hogy ezt az egészet tovább vigye. Annyira szörnyen nyomasztó, és olyan mélyen igaz ez a történet. Ingrid Bergman és Ingmar Bergman nagy egymásra találása. A meglehetősen idős Ingrid Bergman valahogy érthetetlen módon soha életében nem dolgozott együtt az Ingmar Bergmannal, legalábbis főszerepet nem kapott. Ami azért is, egyébként ők csak névrokonok, tehát ez nem egy valós rokonság köztük. Tehát az Ingrid Bergman minden idők legnagyobb svéd színésznője, Ingmar Bergman minden idők legnagyobb svéd rendezője, és itt egymásra találtak, és hát az együttműködésük az frenetikus, ezt a jelzőt, azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen kiérdemli. Az Őszi szonáta az a 10-es skálán egy 9-es film, mindenkinek ugyancsak a legjobb szívvel tudjuk ajánlani. Ha valaki szereti azt a fajta lelkizést, ami véletlenül sem nyálladzás. De nem érzelgős, és ez fontos. Na, erről van szó, tehát hogy semmi érzelgősködés, hanem a legkeményebb belemenős lelkizés. Az amiért igazán érdemes. És nem érdemes. Is patetikus túlfűtöttség, mint mondjuk Álmodóvárnál adott esetben, mert azért ott azért előfordul. 6. Kőkemény és húsba vágó dráma. Abszolút. Nekem is ez egy erős 9-es. Hétmester lövészében, amelyben nagyon kemény drámákról beszélgetünk. Olyanokról, például a Melquiades Estrada 3 temetése, vagy az Őszi szonáta. És várjuk az észrevételeiteket, amelyeket SMS-ben szántok nekünk. Kaptunk is egy ilyet, hogy és a Dorottya, ő is zseni. Dorottya, milyen Dorottya? Nem tudom, milyen Dorottya. Lehet, hogy a hangjáról van szó? Most megmondom, hogy szerintem nem tudom, ki az a Dorottya? Hát lehet, hogy a... Volt egy Viktor, ugye ő volt a... Nem... Férje a... Ivánnak. Szerintem a szinkron hangja Udvaros Dorottya is arra célhoz, ja, a kedves hallgató, hogyha jól tippelek. Jó, hát a magyar szinkronokról tudjuk, hogy jók. Susan Jones, Marilyn Nissenson, Anyák és lányaik, írja nekünk a kedves SMS író a tipjét. Lélekkontroll sorozat, kis okos vigasztaló nyugtatókönyv, ha valakit durván hazavág ez a film. Na hát, hogyha valakit durván hazavág ez a film, akkor az Anyák és lányaik című lélekkontroll sorozat gondozásában megjelent könyvecskét ajánlja a kedves hallgató, nagyon köszönjük. A következő film, amiről beszélgetni fogunk, az a... Ez az én személyes kedvencem. Michael Haneke nevű osztrák rendezőnek a filmje. Michael Haneke filmről korábban már beszélgettünk, ez volt az Ongora tanárnő, a minden idők talán legbetegebb filmje, amit valaha láthattatok. Az egy igazán sérült nőről szól, akit nem is tudom gyűlölni, megvetni, vagy mit lehet vele csinálni, az a vergődés, ami ott zajlik, ott minden összefolyik, ami elképzelhető, ami emberből kijönni tud, szájon és egyéb szerveken át az összekeveredik, gusztustalanul pofán önti vele a Michael Haneke a nézőt, hogy az valami öklendetes, szó szerint, ami ott megy, az a lelkisérültség, egyébként ez egy nagyon jó film, tehát az egy nagyon belemenős film, az igazán oda csap az ember pofájába. Az egy nagyon-nagyon kemény film, nagyon ajánljuk. Egyébként szerintem a legjobb Michael Haneke film az Ongora talán, messze-messze azok közül. Főleg úgy, hogy nem láttam még a többi. Hát mondjuk a Fehér szalagot azt láttam, ugye ezt a Hetedik kontinenset is láttam. Láttam azért egy pár filmet. Ezt kell tudni, hogy az én kollégámnak ez a Michael Haneke, ez az abszolút kedvence, teljesen Haneke homoszexuális, úgyhogy légy szíves, egy kicsit média közhelyen élve próbáljuk meg a kedves hallgatókat egy kicsit bevezetni Michael Haneke, hát ugye furcsán különös világába, Robi. Nem, köszi Robi, visszaadom. Segíts nekünk egy kicsit Michael Haneke kesedni, hogyha képes vagy erre, nem, egy kicsit vagy. Mit tudjunk erről a rendezőről, miért érdekes, lehető érdekes a mi számunkra, Robi? Én nagyon jó rendező, meg kell nézni a filmjeit. Mi a különlegessége szerinted? De szerintem erre most itt kevés az idő, menjünk bele a hetedik kontinensbe. Ki fog derülni a film kapcsán? Na, ez a hetedik kontinens, ez egy nagyon kemény film, egy nagyon korai filmje a rendezőnek. A hetedik kontinens az egy társadalmi dráma, amelyben a mi hőseink azok be vannak szorulva a saját jóléti életükbe, abba a komfortos, felső-középosztályos ausztriai jólétbe, amely teljesen megfosztotta őket az önmaguk egyénként való megélésének a képességétől, és így uniformizálta őket, és monotonizálta az életüket, és nincs semmi, ami kimozdítaná őket ebből az élő-halott státuszból. Azt lehet mondani, hogy szenvednek ettől, de szenvedni is csak úgy szenvednek, ahogyan egy gép csikorog, hogy Vörös Sándor hasonlatával éljek. Tehát ebben élnek és vergődnek, míg aztán egy nap egy szörnyű sötét következtetésre jutnak, arra, hogy ez az élet így nem élet, nem szabad élni tovább, és hogy ennél már meghalni is jobb. Rendkívül erős a kontraszt, amikor ez a rendkívül nyálas, gicses szám megy, és közben a mi kis családunk, a Georg és Anna férj és feleség éppen meggyilkolják a kislányukat. Hát igen, kemény pillanatok, és akkor közben megmegy ez a szám a tévében, és ezt nézik, hát remek, mondhatom. A sztori rendkívül egyszerű, Georg és Anna tökéletesen pontosan azt a felső középosztályos életet éli, amit az ő számukra a fogyasztói társadalom kínálni tud, és amit az ő számukra az a jóléti demokrácia szán, amelyben mindannyian élünk. Az abban az Ausztriában játszódik, ami akkor még a vasfüggönyön keresztül a mi számunkra nagyon vágyott és áhítozott volt. 1989-es filmről beszélünk, a film cselekménye 87-től 89-ig tart. Georg és Anna élik a maguk hétköznapi kis életét. Georg az egy ilyen üzemben mérnök, az Anna az pedig egy szemész, és az ő kislányuk Évi az pedig egy kis ovis, vagy kisiskolás kislány, szeretett hiányos tündéri kislány, és élik az életüket rohadt, unalmas és mocskosul kiszámítható beidegződéseiben, nap mint nap ugyanazok a mozdulatok, ugyanazok a gesztusok, egyik nap olyan, mint a másik, egy monotónia az egész, és utálják, de ugyanakkor igazán még abban az utálkozásban sincsen szenvedély, csak egy méla undor. És egy nap aztán úgy döntenek, hogy ebből elég volt, és kiszállnak ebből a játékból. Georg eladja az autót, ugye ez is a történethez tartozik, hogy Georg egyre előrébb lép a ranglétrán, eleinte Ford Escortjuk van, utána vesznek egy Ford Sierrát, de aztán a film vége előtt Georg fogja a Sierráját, elviszi egy kereskedésbe és eladja, kiveszik az összes pénzt a bankból, és hát és látjuk, ahogy lehúzzák a WC-n, tehát gyakorlatilag szisztematikusan felszámolni készülnek egész addig életüket. Felszámolják a beágyazottságukat abban a világban, amelyben élnek, lehúzzák a pénzt a WC-n. Azt látjuk, hogy boldogtalanok. Tehát ebben a fogyasztói társadalomban, amiben ők akkor ott élnek, mérhetetlenül boldogtalanok, kiszámítottak, és semmi izgalom nincs. És aztán látjuk a filmben egy ilyen kép, ami mindig bevillan. Ugye az lenne a hetedik kontinens, amiről most nem tudjuk, hogy ez egy álom, vagy mit, de szerintem ez lehet akár egy ilyen fikció is, hogy ide vetítik ki az összes vágyukat. Na hát a hetedik kontinens, elhangzik, hogy a hetedik kontinens, oda mennek ők a hetedik kontinensre. Micsoda hülyeség, ez nincs is hetedik kontinens. Na, pont erről van szó. Pont erről beszélünk, oda mennek, oda, az nincs. Hát a túlvilág, a mennyország, hívjuk, ahogy akarjuk. Nincs mennyországról szó. Ebben a filmben aztán nincsen szó arról, hogy ők a mennyországba mennek meghalni. Tehát pontosan a hetedik kontinensre mennek, nincs ilyen kontinens. Nincs. Persze. Mennek meghalni, kész. A Haneke, a rendező, aki egyben a forgatókönyvíró, bár nem túl sok dialógus van ebben a sztoriban, úgyhogy akár felirat nélkül is lehet tölteni, meg lehet nézni, mert nem maradtok le lényeges állításokról, az egész, itt a cselekvés az, ami a nagyon kemény. A film végén földarabolják láncfűrésszel, meg fejszékkel, meg baltákkal a lakásukat egy az egybe, úgy, ahogy van, az összes fotót széttépik, minden emléküket kitörlik, és hát mondom, meggyilkolják a kislányukat, és utána megölik magukat is, és kiszállnak ebből az egész játszmából. Ami, hát hogy is fogalmazzak, egy nagyon-nagyon erős koncepció, szerintem. nagyon kemény, hát a létező és elképzelhető legkeményebb társadalomkritika, amit így valaha láttam, és én mégsem érzem életszerűnek. Nem gondolom azt, hogy emberek a csúcson kiszállnak. Kényelmes, egy minden elemében és minden ízében teljes élet, amit ők élnek, és akkor fogják magukat és kiszállnak belőle egyszer és mindenkorra. Ők úgy döntenek, hogy ennek a társadalmi létnek nekik ott akkor nincsen alternatívája. Nem fognak támogatni segélyszervezeteket, pedig van pénzük, nem fognak csinálni semmi mást. Amiért nekem ez a film egyébként nagyon-nagyon jó, mert persze van egy ilyen társadalmi aspektus, ezt tudjuk, de szerintem csináljunk egy kis gondolt kísérletet a hallgatókkal, hogyha fölemelkedünk Ausztria fölé egy pár száz méterre is, és ránézünk erre az egész világra, ahogy egyébként most is élünk, akkor mit látunk? Mindannyian ugyanúgy élünk, mint Georg, Anna és Éva. És itt szerintem az emberi létezésnek nincs alternatívája. Tehát nem a társadalmi létről van szó, arról is, persze. De akkor meg miért ezt mutatja be a rendező? Ha szabad kérdeznem, miért a társadalmi létnek a monotonitását mutatja be, a rutinokat? Azért Robi, mert szerintem mindannyian így élünk. Csak, na világos, csak de miért, ők nagyon radikálisan levonják azt a konzekvenciát. De ebből miért következik az öngyilkosság? Hol következik az öngyilkosság? De arra vagyok kíváncsi, hogy azért, mert ez a kis család gyökérmódon éli az életét, azért miért kell, abból miért következik az, hogy őnekik meg kell ölniük a kislányukat, utána meg magukat? Tehát miért, megmondom, szerint miért jó, nem hozzák azt a döntést, van egy csomó pénzük, miért nem hozzák azt a döntést, hogy kiszállnak ebből a fajta életből, kiszállnak mert ebből tudnak, a Robi, kispolgári ők, társadalmi létből, de nem és választanak maguknak egy másik azért, életet. Azért, mert nem tudnak. Tehát egyikük sem egy művészember, egyikük sem egy különösebben tehetséges valaki. Hát látjuk, hogy teljesen hétköznapian élnek mindannyian. És nincs bennük sem olyan spiritus, sem olyan plusz, amiért érdemes lenne egy új életet megtölteni tartalommal. Ehelyett ők azt választják, hogyha az emberi létezést annyit tud, hogyha egyébként megvan minden javuk, akkor ide lehet jönni. Komolyan így gondolod, hogy az emberi létezés az ennyit tud? Hát figyelj, most én hoztam ide egy könyvet, de most én ezt tényleg nem akarok így sznoboskodni. Ennek megvannak ilyen filozófiai előzményei, tehát vannak ilyen dolgok, de ebben nem akarok belemenni. Tehát vannak filozófiai előzmények, ez nagyon meggyőző volt. Jó, hát hogyha gondolod, de akkor ne felolvassál a könyvből, kérlek, hanem mondd el, hogy miért nincsen alternatív. Tehát az, hogy ez a kis család, ez nem élvezi az életét, mert utál minden nap bemenni ugyanarra a munkahelyre, utálja, hogy minden nap utána el kell menni a feleségére, a munkahelyére, a kisgyerekére, a suliba hazavinni, vacsora. Mert ez az élet számukra így ebben a formában hitvány. Tehát, akkor térjenek ki, de nem tudnak, Robi. Akkor törjenek ők ki. Ők hétköznapi emberek. Bennük nincs semmi extra tehetség. Látod, a leghétköznapi de módon miért vannak. Kéne ahhoz extra tehetség? Tehát amikor például fölveszik a pénzt a bankban, és megkérdezi a bankár, hogy miért vesznek fel ilyen mennyiségű pénzt, miért nem vesznek fel inkább hitelt, talán jobban járnának. Mert így elesnek a kamatoktól, akkor ők azt válaszolják, hogy mennek Ausztráliába. Hát persze, mert még ahhoz is. Ami ugye a hatodik kontinens, csak ők a hatodik kontinenst hazudják, mert az társadalmilag nem bevett, hogy ők azt mondják, hogy megyünk a hetedik kontinensre kvázi meghalni. Csak azt hazudják, hogy a hatodik kontinensre ugyanazért, mennek. Amiért, miért nem mennek el tényleg a hatodik kontinensre? Még ott is kinyírhatják magukat, ha ott rossz azért, neki. Mert de miért is, nem tesznek egy kísérletet, mert ez hogy máshogy éljenek? Ugyanez vár rájuk ott is. De miért mondod, hogy ez vár rájuk? Mi a bizonyíték erre, ha meg se próbálták? Milyen állítás ez, hogy az élet az egy olyan szörnyű dolog, hogy meg kell ölnöm a kislányt, és a másik az meg az, hogy annak már milyen erkölcsi ódiuma van, hogy a kislányukat megölik. Aki azt se tud, semmit nem is tud, nem igaz, életről, nem halálról. Igaz. A kislányukat, hogyha figyelted a levélt, ott elhangzik egy levél, amit ugye Georg ír az apjának, igen? És abban ugye azt írja, hogy a kislányával sokat beszéltek erről, és hogy hát, most ezt nem tudjuk, hogy mennyire érteles, de a kislánya pedig... Tényleg 7 éves kislány, tényleg. És nem fél a halától, ez milyen furcsa. 7 éves kislány, és nem is érti. Tehát jogod van megölni a 7 éves kislányodat, nincs, ha előtte elbeszélgetsz vele arról, hogy kislányom, én elmegyek meghalni, nem jössz velem? Van kedved? Figyelj, ez... Hova megyünk, papa? Hát a hetedik kontinensre. Hetedik kontinensre? Ez nagyon izgalmasan hangzik, jó, menjünk. Így most csak meg, amit bele. Adok neked. Ezt most te mondod. És akkor elutazunk együtt a hetedik kontinensre, de remek lesz. Tehát te azt gondolod, hogy ennek az erkölcsi ódiuma, amit a Georg meg az Anna tesz a kislányukkal, Évivel, ez jóváírható pusztán annyival, hogy hát ez a társadalmi lét, ez szörnyű, ez rettenetesen nyomasztó. De én ezt nem társadalmilag nézem. Ebből a kitörés az már jóformán lehetetlen. De én ezt nem társadalmilag nézem. Tehát itt egy egzisztenciális dráma folyik ebbe az egész filmben. De azért, mert ő nekik nem sikerült az élet, mert ő úgy érzi, hogy ő egzisztenciálisan nem képes arra, hogy az életét tovább élje, azért miért öli meg a kislányát? Már bocsássál meg. Hogy annak se legyen lehetőség, hogy meg se kapja az esélyt arra, hogy esetleg megnézze, milyen a második, harmadik, negyedik és ötödik kontinens, meg a hatodik, mielőtt elutazna a hetedikre? Figyelj, szerintem erre, ha figyelted a filmet, ugye ezt együtt néztük meg, erre Szerintem választ kapunk a filmből. Kaptunk egy SMS-t, igen, és nagyon jó meglátás. Én úgy gondolom. Tegyék azt, amit Kevin Spacey tett az Amerikai szépségben. Igen, erről van szó. Kevin Spacey ne haragudj már. Ugyanilyen válságba került a saját hazug életével. Hogy tegyék? Hát ez egy külön film, hát ne viccelj már. Hát egy saját rendezőnek a saját elképzelését látjuk megvalósulni. Hát nehogy már filmeket tegyünk egymás mellé ilyen formán. Hát nincs két egy. De hogy tegyünk már itt a 89-90-90-joga? Hát ez az ő szuverén joga, hogy ő most hogy rendez egy filmet, és hogy mit tart ki lehet. Persze, hogy joga, nekem meg szuverén jogom az, hogy azt mondjam a filmjére, hogy szerintem hazug és nem életszerű. Szerintem én nem tudok elképzelni egy olyan szituációt, igen, hogy egy család, amelyik a csúcson van, minden tekintetben öngyilkos legyen, szerintem pszichológiai abszurdum, hogy a csúcson lesznek öngyilkosok emberek. Nem beszélünk. Az emberek a mélyben lesznek öngyilkosok, és nem a csúcson. A mély felett egy picivel. A mély felett egy picivel, de nem a csúcson. Jó. Tehát a kényelmes jólétben hát az emberek nem lesznek öngyilkosok. De Robi, ez pont ettől erős ez a film, hogy egy erős koncepció, de közben egy hazugság. De nem, szerintem meg nem hazugság, mert hogyha megvan mindened, és bírsz a polgári élet összes attribútumával, attól még miért nem lehetsz a mély fölött egy picivel? Hát erről szól, hogy ők életükben akkor voltak először őszinték magukhoz, és akkor mutattak ki a nézőre, hogy és önkedves néző vajon mit csinálna? Hát látjuk azt, hogy mennyire teljesen siváran telnek a hétköznapjaik. Kaptunk SMS-t. Robi, igazad van, lenne választásuk, kell hozzá némi fantázia, meg bátorság, meg önzetlenség. Kb. Erről nevel le a mostani társadalom. Aztán kaptunk még egy SMS-t. Arról van szó, hogy ha így nyomod, akkor inkább öld meg magad, így az életnek nincs értelme. Nem szereted a munkád, a gyereked, az életed, nem is vagy ember. Távozz. Én meg azt gondolom, hogy sosem késő emberré válni. Azt gondolom. Igen, de ez egy konvenció, Robi. Jaj, és a konvenciók azok szörnyű dolgok, nem Robi. Nem szörnyűek, csak nem feltétlen igaza. De én meg azt gondolom, hogy ez a koncepció az, ami nem igaz. Kaptunk még SMS-t. Nem hasonlít ez arra, hogy Győr mellett megölte a családját a csávó, és magát, mert hogy tudod, a láncfűrészek gyilkosság. Igaz, állítólag súlyos kizó volt. Lehet, hogy ez magyarázat a filmre is? Szerintem én azt gondolom, biztos, hogy nem. Kell ilyen magyarázatokat nem, keresni. És azt gondolom, felvetődött éppen rögtön nem. Daróczi Dávidnak az öngyilkossága igen, is. Igen, beszéltünk róla. Azt írják, hogy sajnos az életben is megesik. Én nem gondolom azt, hogy ez az életben megesik. Én meg azt gondolom, hogy sokkal több ilyen esik, mint amennyiről tudunk. Úgy tudom, csak szeretnénk azt hinni, hogy nem. Aki Győr mellett megölte a családját, az úgy tudom, hogy nagyon rettenetesen el volt szegényedve, és el voltak adósodva, és nem tudta volna eltartani a családját, és ezért aztán ilyen valamiféle beteg módon értelmezett büszkeségből megölte a családját is, hogy ne kelljen, hogy fölkopjon az álluk, mert hogy ő nem tud róluk gondoskodni, akkor megöli őket, vagy valami ilyesmi történhetett. Megtörtént nálunk is, ember megölte a családot és láncfűrésszel vágta a saját torkát. Igen, de nem ugyanaz a szituáció. A francba Robinak ismét igaza van. Melyik de legalább van? Érdekes vitára ösztönöz ez a film, írja nekünk Bence. Ezt mindenképpen egyébként ajánlom mindenkinek, hogy aki teheti, nézze meg. Tehát ez itt egy kőkemény 10-es film. Ez Haneke ítélet erről az életről, írja a kedves SMS író. Így van, pontosan. Hát a film az egy 6-os az intellektuális bátorsága miatt, de annál semmiképp sem több, mert hogy a szituáció nagyon nem életszerű, legalábbis én szerintem. Hát ez egy erős 10-es pedig. Kedves Robik, bekattantak a szülők, nem? Írja nekünk Anikó. Hát hogyha bekattantak, te szerinted meg éppen, én meg azt gondolom, hogy akkor voltak értem. A legőszintébbek talán, és a legradikálisabban vonták le a következtetéseket abból az életből, amely körülmények között addig éltek. Váradi Róberttel, akivel a mai dráma szekciót vezetjük, amely sorozatban a Melquiades Estrada 3 temetése, a Őszi Szonáta, valamint a 7. kontinens filmekről beszélgetünk. Kaptunk néhány megfejtést SMS-ben. A valóság megélése nem attól függ, hogy milyen objektív körülményeink vannak, hanem hogy a lelki, tudati, szellemi, akarati hozzáállás az, ami dönt. Szerintem, írja nekünk Gabó. Ezt a filmet egyébként sajnos nem láttam. Mi is a címe? Ez a film a 7. kontinens című film. Robi, ha valaki korlátolt és kiüresedett az élete, hiába van meg mindene, egyszerűen képtelen változtatni, mert nem tud a korlátain túllépni. Na, azt ez megteszi, írja nekünk Bea. Aztán kaptunk még egy SMS-t, belülről vannak bezárva a rendszerbe. Érzelmileg hullák, de semmi, és semmi, de semmi nem hajtja őket. A gyereket azért ölik meg, mert a maguk torz módján felelősnek érzik magukat érte. Nem akarják, hogy a halála előtt még 20-30 évig szenvedjen. Igen, ez nagyon... Meg ez hogy egy, ne jusson oda, hova ők akár. Lehetséges, hogy ez egy következetes koncepció, csak én nem tudom ezt elképzelni, hogy... Hát figyelj, most tényleg azért egy sort, Kámű, bocs, hogy szóba hozom, tehát Kámű fölteszi ezt a kérdést a Sziszifosz mitoszába, szerintem a hallgatók jó része ismeri, hogy van-e halálig tartó logika. És ez a film, ez pont erről szól. Hogyha következetesen végig gondolod racionálisan az egészet, akkor nem biztos, hogy van itt érdemel még itt pár évtizedig bohóckodni. Tehát... Robi, tudtad, hogy az egyfőre jutó nyugtató fogyasztás Svájcban a legnagyobb? Mondjuk ez Ausztriában játszani. Ez olyan, mint a szeretet képessége, írja nekünk a kedves SMS író. Ha valaki nem tanul megélni, nem talál megoldást a problémáira, és sokan szállnak ki, akik látszólag a csúcson vannak. Nem tudom, én azt gondolom, hogy nem a létezéssel van a baj. Tehát nem azzal van a baj, hogy levegőt szívsz be és széndioxidot fújsz ki. Nem azzal van a baj, hogy a veséd az vizeletet választ ki. Nem azzal van a baj, hogy a vörös vérsejtjeid oxigént szállítanak. Nem ezzel van a baj, nem ez a gond, ők se ettől szenvedtek. Pedig ők ebből szálltak ki. És szerintem nem ebből kell kiszállni. De amitől ők szenvedtek, az a társadalmi lét volt. A film minden elemében, minden ízében a társadalmi lét elviselhetetlenségéről szól. Akkor tessék kiszállni a társadalmi létből. De még kísérletet se tesznek erre, hanem felmondják az egészet a francba azonnal. Ezt nem írom jóvá. Ez nem az egzisztenciális létválságáról szól. Arról is szól. Amiről te beszélsz, az tök igaz. Csak az egy szűk részhalmaza az egész értelmezésnek. Látjuk monoton módon ismétlődni, teljesen mindegy, hogy Svájcban, Ausztriában, most már Magyarországon, teljesen mindegy, de ez a társadalmi léttel jár. Meg az emberi létezésből. Az emberi létezésből nem következik, hogy minden napod ugyanolyan legyen. Nem következik, hát, hogy ugyanakkor kell, nem következik. Hát akkor... alapvetően mindannyian életünk, mindannyiunk élete hasonló. Ő előttük nem állott a lehetőség, hogy mielőtt még megölnék a kislányukat és önmagukat, esetleg váljanak a te szóhasználatod szerint életművészekké. Nem? Igen, csak ugye erre mondtam azt, hogy bennük nincs meg az a plusz, legalábbis a film alapján nincs meg az a plusz, hogy ők ebből ki tudjanak lépni, és legyenek, és új életcélokat, vagy életideákat valósítsanak meg. Egyszerű hétköznapi emberek, egy szemész, egy mérnök. Jaj, olyan egyszerűek, hogy nem képesek arra, hogy kilépjenek abból az élethelyzetből. Nem is biztos, hogy akarnak. Lehet, hogy nem is akarnak, nem? Azért a kislányuk akarhatott volna még, nem? Na, és aztán lesz belőle egy olyan sérült nő, mint az őszi szonáta. Ja, hát jobb így neki, Robi. Hát ezt el is döntötted, jobb így. Halljon inkább meg, ne legyen jobb. Belőle olyan sérült nő, nem, mint szerintem itt a hallgató, amit írt az SMS-be, ez egy teljesen koherens gondolat. De egy, a lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy ez... Én a Sid Vicious-szel például együtt tudok érezni, mert ő fölmondott mindent, föllázadt minden ellen, és addig feszítette a húrt, amíg a húr elpattant, de nem fogott egy ollót, és módszeresen szétvágta, és itt ez egy lényeges különbség. Az most a különbség köztünk az, hogy te társadalmi aspektusról beszélsz, meg filozófiairól, és ez azért fontos. Tehát én nem tagadom azt, amit te mondasz, az nincs úgy. Csak itt lehet, hogy ez a film ez esetleg ennél is mélyebb üzeneteket fogalmaz meg nyilván sorok között. Tehát amit te mondtál ezzel, én abszolút egyetértek, csak lehet, hogy... Ott a kommuna, az a társadalmi létnek az alternatívája. Lehetett volna abba is, vagy bármiben menekülni onnan. Ott volt a hatodik, a negyedik, a második és az ötödik kontinens egyaránt. Ezek közül még mind lehetett volna válogatni, mielőtt elmennek a hetedikre. De nem, de ők nem. Ilyen az élet, Isten nélkül, írja nekünk Bence, és milyen igaza van. Na, ez egy nagyon pontos megfigyelés. A film elérte a célját, írja nekünk Zoli, elgondolkodtatott és vitát ébresztett. És ez is teljesen így van. És ilyen szempontból viszont azt kell, hogy mondjuk, hogy köszönjük Mihály Hanekének ezeket az önfeletten rendkívül szórakoztató kis vasárnap délutáni igen, kötelező megnézni. Winterberg dogmájáról, a születésnapról mondjatok véleményt, ha láttátok, léci. Nagy kedvencem, igazi dán agyrák, írja nekünk Bence. Láttunk, egy 10-es skálán 11-es. Az egy 10-es film. Többet nem is tudok mondani róla, mint amikor volt egy olyan adásunk, amikor a 10 valaha volt legjobb filmről beszéltünk, ott szerepelt. Közte volt. Igen. Szerepelt a születésnap, az egyik legjobb film, amit valaha láttam, és hát valóban egy dogma filmről beszélünk, ami külön-különlegessége a dolognak. És színházban is játsszák. És kaptunk, igen, meg tudjátok nézni a Katona József színházban. Szerintem az Eszenyi Enikő rendezésében. Aztán kaptunk még egy SMS-t. Azért nektek is van egy kis küldetésetek, írja a kedves SMS író. Nagyon el kellett bőgnöm magam az őszi szonáta alatt, s már fel is hívtam anyámat, hogy beszélnünk kell. Vicces. Nem tudtam, hogy ez ilyen erősen bennem van. Köszönöm. Amúgy imádom a műsort, szeretlek titeket hallgatni mindig. Köszi, ciao, Indi. Hát ez valami ez nem semmi. Rohadt jó. Hát már megérte. Mi magunk érezzük ez magunkat szerencsésnek. Leírt, tényleg, és folyamatosan kapjuk az SMS-eket. csak hogy az élet értelme szerencsére per sajnos nem több, és szerencsére per sajnos nem kevesebb, mint az élet maga, írja nekünk Gabó. Hát ez így túl dodonai. Robi, te okos, állandóan agyaló ember vagy, aki üres és alig gondolkodó, korlátolt, vagyis átlagember, az nem filózik, nem tud mélyebben gondolkodni, értelmes arcnak ezt kell megérteni. Lehet, hogy itt vannak az én intellektuális határaim. De csak melyik Robi? Természetesen rólunk volt szó. Két Robi. Nyilvánvalóan, miért is venné bármelyikünk magára, amikor mindketten Robik vagyunk? Igen. Hát beszélgessünk a Lars von Triernek a Hullámtörés című filmjéről, ami a legnyomasztóbb film, amit valaha az életemben láttam. És most nem ez úgy, most komoly, ez de most Robi, nem, ez most nem komoly. Teatrális, nem, ugye? Ez nem. Én megmondom, hogy én ilyet nem mondanék csak úgy, és ez most nem úgy hangzik el, hogy igen. Hát nézd, azt hiszem, hogy ez az egyik legnyomasztóbb film, amit valat. Nem! Ez tényleg? A legnyomasztóbb film, amit az életemben láttam. Olyannyira, hogy oda nézni sem tudtam sokszor. Ez a film tényleg az, ez olyan film, hogyha közelengeded magadhoz, akkor fölzabálja a lelked. Uh-huh. Ja, a David Lynchnek a radírfejét még nem láttad, szóval. Azt még lehet fokozni. Lehet, hogy várok vele pár évet addig, amíg az, nem. Ez a film, ez teljesen azonosulható. Tehát ebben a film, én nem tudok az olyan teljesen elcseszett filmekkel mit kezdeni, amik nem nyújtanak nekem kapaszkodót, mint például. Jó, hát mert racionális. Na, erről van szó. Ez a film, ez teljesen azonosulható. Ez emberi nyomorúságról szól, de olyan mélységes mélyen. Na, ez a film elvisz téged a pokolba, és ahelyett, hogy visszahozna onnan, ott hagy téged örökre. Itt nincs megváltás. Nincs katarzis, nincs megváltás, nincs felszabadulás. Ez a legnyomasztóbb büntetés, amit kaphattok az élettől. A szerelem hatalmas erő. Igaz? Ha meghalok, azért lesz, mert a szerelem nem éltett tovább. Már alig emlékszem arra, hogyan kell szeretkezni. És ha azt elfelejtem, akkor meghalok. Emlékszel, amikor felhívtalak? Úgy szeretkeztünk, hogy nem voltunk együtt. Akarod, hogy megint úgy beszéljek hozzád? Én szeretnék. Besz. Keresd magadnak egy férfit. Szeretkezz vele. Aztán, amikor eljössz, elmeséled nekem. Olyan érzés lesz, mintha te meg én együtt lennénk újra. És az életben tart engem. Nem tudok. A reggel, amikor azt mondtam, hogy legyen szeretőd, nem a te kedvedért mondtam, az életemért. Mert nem akarok meghalni. Félek. Ezt megérted? Igen. Te meg én leszünk azok. Tedd meg értem. Nem tudom. Kérlek. Lars von Trier újra és újra legyártja a női Krisztusokat azokban a filmekben, amely filmekben erkölcsi tanúságtételt szán a mi számunkra. Ebben a filmben Bess McNeil, az Emily Watson játsza a Bess McNeilt, ő a női Krisztus. Aztán következő film, amelyben ugyanez a koncepció zajlik, az a Táncos a sötétben, ahol Björk Zelma szerepében ugyanez a női Krisztus, és aztán pedig a harmadik ilyen jellegű film, az a Dogville, amelyben pedig a Grace, akit a Nicole Kidman alakít, ő a női Krisztus. Kicsit mindig más, de a lényegét tekintve ugyanaz. Bűntelen, szentséges, és olyan szeretet árad ki belőle, ami az isteni szeretet. Tehát olyan tükör, ami nem töri meg az isteni szeretet fényét, hanem 100%-osan visszatükrözi rád. Embertelenül tiszta itt most az embertelen, az olyan... Ember felett ilyen tiszta. Azt kell tudni, hogy Bess McNeil úgy tud szeretni, ahogy mi emberek nem tudunk szeretni. Nem vagyunk képesek. Az ő arról szól, hogy Bess férjhez megy, Jan Nymanhez, akit a Stellan Skarsgård játszik, és ők nagyon boldognak tűnnek, és nagyon meghitt az ő kapcsolatuk, és nagyon szeretik egymást. Csak aztán Jannak el kell utaznia, mert a fúrótorony olajban dolgozik. Egy olajmunkás. Igen, igen, igen, és el kell válni a Bestől. Best pedig imádkozik az Istenhez, hogy Jan térjen vissza. Csak hogy ő nem tudja, hogy milyen áron fog visszatérni. Jan úgy tér vissza, hogy megnyomorodik, mert fejbe találja őt egy hatalmas nagy acélrúd, és hát nagyon-nagyon súlyos beteg lesz, és az ő beteg ágyából hát nem nagyon tud kikelni, és nem nagyon tudja összeszedni magát, és a nagyon-nagyon sötét beteg játékot kezd el űzni az ő szerelmével, Bess-szel, a feleségével, akivel nincsen tisztában. Tehát, hogy egy ilyen játékot egy olyan emberrel, mint amilyenek mi vagyunk, te vagy én vagyok, el lehet játszani, mert nem fogja elsajátítani ugyanazokat a játékszabályokat, amelyeket szabsz neki, viszont Bess egy isteni lényegű személy. Ő a tökéletes jóság és a tökéletes szeretet, és ezért aztán prostituáltá válik. Ne menjünk annyira előre, szerintem. Tehát ugye itt egy írkatolikus millióról beszélünk, és egy végtelenül vallásos közeg. És ugye ebbe érkezik a szintén ír Jan, aki azért ott idegennek számít, és hát meglehetősen bizalmatlanok vele. És hát valójában tényleg boldogok, de közben világok vannak köztük. Tehát tényleg Bess az egy emberfeletti, ahogy mondtad, lény. Ján az pedig egy éli a férfiaknak az életét, de valójában szereti Bess. Szereti Bess. Aztán az a lényeg, hogy megkéri Bess-t arra, hogyan az imént a bejátszásban hallhattátok. Ugye Ján lesérül, hogy... lebénult teljesen, tehát egyedül csak beszélni tud, azt is éppen alig. Látjuk, hogy föl van teljesen, tehát abszolút ott van gézben. Alig tud megszólalni, gyakorlatilag béna. És hát eluralkodik rajta a szexuális téba és féltékenység, mert... Nem a féltékenység, a tehetetlenség, meg a frusztrációja. És amit úgy próbál ő kompenzálni a maga, hát meglehetősen sajátos módján. Pervers módján, hogy arra kéri Bess-t, hogy szeretkezzen más férfiakkal, és utána számoljon be ezekről az aktusokról. Mondván, és hogy... Bess-től meg semmi nem áll távolabb ennél, mert ő annyira szereti Jánt, hogy senkivel semmit nem akar, de aztán Ján azt mondja Bess-nek, hogy csak akkor fog meggyógyulni, hogyha ő ezt megteszi, és Bess pedig annyira akarja, hogy meggyógyuljon Ján, hogy ezt megteszi. Hát a féltékenységet csak arra mondtam, hogy szerintem az őt valahol arra sarkalhatja, hogy a betegségből úgy tud kijönni, hogyha ő hallja ezeket a sztorikat, akkor ebből erőt merít, és felkelti benne ezt a férfiúi rivalizálást, de ez nyilván ez csak egy vélemény. Hát, a vágyat, hogy szeretkezhessen, és akkor ettől majd ő erőt igen, szerez. Igen, igen. Attól, hogy visszaszerezze a feleségét, van, vagy valami ilyesmit akarhat. De nincs tisztában azzal, hogy Bess az egy más lényegű lény. Igen. Hogy ővel ezt nem lehet megtenni. Tehát arról van szó, hogy az istenség az megronthatatlan, hogyha őt, ha az isteni lényeget megsérted, akkor elpusztítod. Tehát ő benne nincsen a létromlásnak lehetősége. Ő a 100%-ból a 0%-ba tud csak változni. A 100%-ban. Ő nem ismeri a 95%-nak meg a 65%-nak az intézményét, mert az egy emberi világ. Az 1-től 99%-ig terjedő világ az emberek világa. A beszeretete abszolút. A 0 és a 100 az az isteni lényeg. Hát ő egy abszolút ember, igen, ilyen ugye? Értelemben, és nem tud differenciálni úgy mondjuk, mint Ján, aki egy hétköznapi figuró ilyen értelemben. Ez egy szenzációs film, tehát igazából tényleg nem, itt ez 2,5 óra tömény dráma, és hát tényleg mérhetetlenül nyomasztó, szóval. És ami a legkeményebb, hogy ez a mi Bess McNeilünk, ez egy borzasztóan vallásos lény. Egy személyes kapcsolata van Istennel, de nem azzal az istenséggel, amilyen isteni lényegű ő, hanem egy büntető Istennel, egy kegyetlen Istennel. Azt kell tudni, hogy egy nagyon-nagyon sötét, szigorú vallási közegben él, amelyben a folyamatosan az Isten az rajtuk tartja egy a szemét, és egy folyamatos rettegésben és félelemben tartja őket az isteni személy, és ő neki egy ilyen képe van az Istenről, és amikor beszélget az Istennel, akkor tehát ugye halljuk beszélni, amikor ő imádkozik. Ő úgy imádkozik, hogy Isten válaszol Bess-en keresztül, és akkor Bess-nek megváltozik az arca. Emily Watson fantasztikus igen, játékában. Igen, ezt akartam mondani, hogy megváltozik az zseniál. Arca, és az Isten válaszol, és aztán Bess válaszol az Istennek. Tehát egy párbeszéd zajlik, Bess-nek megoszlik a tudata az Isten és önmaga között, csak ami a szörnyű, és amiről csak mi tudunk, hogy valójában Bess az, aki arra az Istenre hasonlít, amely Istenben bizakodni és hinni érdemes. Az Isten, az pedig arra a sötét és kegyetlen és számonkérő és zsarnoki emberre hasonlít, amelyik pedig azt a világot lakja és azt a világot uralja, amelyben Bess McNeil maga a szentség. Ne hagyd meghalni! miért ne hagyjam meghalni? Szeretem. Még mindig ezt mondod, de én nem látom. Nem tehetek semmit. Tehetetlen vagyok. Bizonyítsd be, hogy szereted. Akkor életben hagyom. Szerinted másfajta emberek leszünk, ha nagy bajba kerülünk? És akár még gonoszak is, amikor jön a halál. Te nem fogsz meghalni, mert én nem hagylak. Ezt megfogadom. Ne legyenek vérmes reményeid. Dr. Richardson szerint Ján újra visszaeshet. Én mentettem meg az életét. Újra megtehetem. Bess, miket beszélsz itt össze? Meséltem neki a szerelemről. Olyan volt, mintha együtt lettünk volna. Ő és én. A szerelem menti meg Jánt. Nem szabad elfelejtenie. Ezt ő mondta. Megmondja, hogy mit tegyek. Bess, örülök, hogy hallgatsz Jánra. De ne hagyd, hogy a hatalmába kerítsen. A betegség hatalmas erő, te is tudod. Megmentettem. Ne mondj ilyet, ez bolondság. Mindig azt mondtad, hogy nem vagyok bolond. Ha ilyeneket mondasz, akkor bolond vagy. De most miért mondod, hogy bolond vagyok? Azért, mert látom, hogy elmerülsz egy képtelen álomvilágba, és ez engem roppant aggaszt. Haragudtam, ha valaki bolondnak mondott, de te bolond vagy. Kaptunk egy SMS-t. Mindenképpen emlékszem, hogy Robi már a Requiem egy álomér című filmet is a legnyomasztóbbnak bélyegezte. Akkor most kopnak a jelzők, vagy mi van? Nem vagyunk kimerevítve az időben, hanem itt folyamatokban vagyunk, történnek a dolgok. Én már láttam korábban a Hullámtörés című filmet, akkor rettenetesen megszenvedtem, de akkor még nagyon élveztem, mert az újdonság erejével hatott, és vártam, hogy vajon mi fog történni. Most megnéztem újra, már minden illúzió nélkül tudván, hogy mi lesz a vége, és most már állíthatom, hogy igen, ez a film, ez nyomasztóbb, mint a Requiem egy álomért, ez a legsötétebb dráma, amit valaha az életemben láttam. Míg a Táncos a sötétben című filmnek a végén van egy, lesújtó a vége a filmnek, de van egy pozitív bizonyos felhangja. Egy bizonyos happy end, valamiféle igen. Happy end itt nincs. Itt nincs. Itt egy szörnyű, sötét beteljesülés zajlik a filmnek a végén. Bessről el kell mondanunk, hogy a mi fogalmaink szerint nem százas a csaj. Tehát, hogy így nem normális a csaj. Ja, pszichiáterhez, gyógyszerekhez szedett értelmi fogyatékos, de valójában egy más dimenzióban él. Egy más dimenzióban. Na, maradjunk abban, így van. Hogy jó, az egyedül érvényes dimenzióban csak ő a normális, igen. És mi vagyunk a betegek. Maradjunk ennyire. Nem álmodomban vitatkozni vele. A Lars von Triernek olyan érzéke van ahhoz, hogy az isteni lényeget erre a földre leszállítsa, és megvalósítsa, és megjelenítsa a mi számunkra, és utána elpusztítsa. Vagyis megmutassa, hogy hogyan pusztítjuk el, hogy a szeretet hogyan képes ölni, és hogyan képes megalázni, és lesújtani, és hogy hogyan semmizik ki, és taszítják ki, és semmisítik meg, és pusztítják el ezt a csodálatos lényt, ezt a Bess McNeilt, aki maga a megtestesült szeretet. Az annyira lesújtó és annyira nyomasztó. Egyébként valami fantasztikus az ő játéka, tehát tényleg csak ahhoz tudnám hasonlítani, mint az őszi szonátában a nők, ahogy játszottak, tehát zseniális, nem lehet más mondani, tényleg elképesztően nagy. Most mérges rá? Az vagyok, igen. Igen, igen, mérges vagyok. Azért, mert nem látja, hogy tönkre teszi magát. Az egy beteg ember. Beteg dolgot csináltat magával, és csak egyre betegebb lesz, és egyre nagyobb veszélyt jelent magára nézve. Hallgasson rám az Istenért! Maga mindig ennyire törődik a betegeivel, Dr. Richardson. Figyelj rám, Bess. Aggódom érted. Szeretlek, Bess. Fontos vagy nekem. Vegye el a kezét, kérem. Dodo? Kísérd ki Dr. Richardson-t, kérlek. Mi fog ezután történni, Bess? Ha? Elmondta már az újabb kívánságait is, hogy milyen szolgáltatásokat kíván öntől? Ne jöjjön ide többé. Ha, persze, mit akar ezúttal? Milyen zaftos történeten csámcsoghat majd legközelebb? Atyám, merre vagy? Ezek a filmek, mint a Hullámtörés, vagy a Táncos a sötétben, vagy a Dogville egészen az utolsó 10 percéig, ahonnan Lars von Trier lerombol mindent, amit addig fölépített, pusztán egy gőgből. Ezek a filmek, ezek a Krisztus sztorinak a parafrázisai. Újra, meg újra legyártja és felmutatja nekünk. Nem, szerintem nem. Szerintem ez a tökéletes isteni szeretetnek az eljövetele a földre, és az emberi képesség teljes hiánya, hogy ezzel bármit is kezdjen. Bess úgy gondolja, hogy Ján ő miatta lett beteg, mert ő azt kérte az istenétől, hogy Ján jöjjön haza, és az Isten az pedig próbára tette őt, hogy tényleg azt akarod, hogy hazajöjjön. Igen, igen, azt akarom, hogy hazajöjjön. Akkor most visszakapod, de így. Na még így is szereted? Igen, igen, persze így is szeretem. Akkor tedd meg érte ezt és ezt és ezt, amit a legutoljára tennél meg érte. Azt tedd meg érte. Amit minden más körülmények között ellene tennél, azt tedd meg érte. Tulajdonképpen ugyanarról a sztoriról van szó, mint a Krisztus utolsó megkísértésében, amikor Jézus azt kéri Júdástól, hogy Júdás testvérem, kérlek, tedd meg, hogy elárulsz engem. Nem tudlak elárulni, hát hiszek benned, hát te vagy a messiás. Akkor a legnagyobb feladat az, hogy árulj el engem, nagyobb feladat, mint az én részemről, hogy menjek a keresztre. Isten azért mérte rám ezt a kisebb feladatot, mert én kevésbé vagyok erős, mint te. Te Júdás, te testvérem, te erősebb vagy, mint én, neked az a dolgod, hogy elárulj engem. Ez a legnagyobb feladat, mert a kereszten feláldozni magamat, az nem egy olyan nagy dolog, nem egy akkora erkölcsi ódium. Mint elárulni engem, elárulni az istenséget, ez a legnagyobb feladat. És itt tulajdonképpen ugyanezt történik meg. Ján megváltásáért Bessnek egy utolsó ócska szajhává kell válni, és Bess vállalja ezt. Tehát hogy itt tényleg az történik, hogy alászáll a pokorra a szentség annak érdekében, hogy beteljesítse, csak hogy ez egy gonosz megváltás történet, és miért egy ilyen gonosz és kegyetlen megváltás történet? Mert maga Bessnek az istene is egy gonosz és kegyetlen és számonkérő és büntető isten, mert ebben a gonosz és kegyetlen és sötét gyülekezetben, amely gyülekezetben szerencsétlen Bess fölnövekedett és szocializálódott, ott ez az istenkép, mert ilyen a papság, mert ilyen ez az egész közösség, és mert Bess semmi mással nem szembesült egész élete során, mint a törvénynek a szavával, a törvénnyel, amelyhez igazodni kell. Mert csak egyetlen dolgot tehetünk, bűnös halandók, hogy tökéletesek legyünk az Úr színe előtt. Feltétel nélkül szeressük, ahogy az megvan írva, hogy feltétel nélkül szeressük a törvényt. Én nem értem, amit mondanak. Hogy lehet szeretni egy szót? Nem szerethetünk egy szót. Nem lehetünk szerelmesek egy szóba. Csak egy másik embert szerethetünk. Az a tökéletesség. Itt nő nem beszélhet. Bess McNeil, az egyházi bíróság úgy döntött, hadd maradjak. Hogy a mai naptól fogva nem léphetsz be ide. Kérem, hadd maradjak. Akik ismertek, ne ismerjenek. Megnél az Isten házából. A kiüzetés. A méltatlanság drámája. A képességünknek a hiánya, és a szándékunknak és az igyekezetünknek a hiánya, hogy felnőjünk arra az erkölcsi szintre, amit megérteni úgy sem tudunk, amelyhez igazodni úgy sem tudunk, hanem hogy egyáltalán csak, hogy tisztelni tudjuk azt. És hát azért van minden mellett egy másik üzenet. Felismerni tudjuk azt. Hogy ugye az elején megkérdezi tőle a pap, hogy meg tudod-e mondani, mi a házasság, amire azt válaszolja Bess, hogy amikor két ember Istenben egyesül, és hát ugye ez a film, ez tényleg egy ilyen ételi szerelemnek a története is, és hát az a végig. És Jánnak a méltatlanságának a története, és a leg legsötétebb az az, hogy a vége mi a történetnek, az egész történet az annak a jegyében zajlik, hogy úristen, Bess meg tudja elmenteni Jánt vagy sem, úristen, Ján meghal-e vagy sem, és mi a vége? Hogy Bess elpusztul, és Ján pedig lábra áll. De hogy hogyan azt ajánlom mindenki, hogy nézze meg. Azt nézzétek meg. Feltétlenül. Kedves Robik, kaptuk az SMS-t, élvezetes és felrázó volt a mai műsorotok, minden jót nektek, köszönjük. Nagyon köszönjük, kaptunk még egy SMS-t. Hetedik kontinens. Jézusom, Robi, én pont ezért nem merek gyereket szülni, mert gyerek mellett már nem lehet azokkal a szuicid trippekkel együtt élni és szórakozni, amit amúgy átvisz, amik amúgy átvisznek a mélyponton. Ha lemész a legmélyebb kétségbeesésig, ami a világi szint alatt van jóval, akkor visszaránt a tehetetlenségi erő. Egy felnőtt partner elviseli, egy gyereket ennek kitenni nem lehet, nem szabad, egyre reménytelenebb. Pontozzunk. Bess skót és kálvinista, mondja a kedves SMS író. Ez így van, Jan Norvég. Igen, aha, igen. Értem. Akkor innen értem. Az idegenség. Bocsánat. Achilleus meg Homérosznál is szőke, legalábbis Devecseri Gábor fordításában. Na, akkor ebben viszont igazam volt. Na, hát akkor. Na, hát nagyon-nagyon köszönjük a figyelmet. Egy tisztességes tízes. Ugye, Robi? Ez a film. Hát kevés vagyok én ahhoz, hogy én ennek a filmnek tízes, nullán és tízes kisen kívül bármit is adni merészeljek. Vigyázzatok ezzel a filmmel, vigyázzatok, mert mondom, könnyen felzabálja a lelketeket, hogyha nagyon belefeledkeztek. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. A következő egy hétben nagyon sok rádiókáfé hallgatást kívánunk nektek, de ez ne vonjon el titeket mindazoknak a filmeknek a megtekintésétől, amelyeket most is ajánlottunk a számotokra. Puzsér Robertet és Váradi Robertet hallottátok a 98.6-os frekvencián. Nagyon reméljük, hogy jól szórakoztatok és alaposan okultatok. Egy hét múlva újra találkozunk. Sziasztok!